lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Så är det fram till klockan 12. Denna underbart härliga juliga dag sitter jag här och spelar musik för er. Till exempel så tänkte jag att vi skulle lyssna på lite Kiss från 1982. Vad säger som I Love It Loud? Listening to Pile Drive. Yeah. Första Rush-skivan, Finding My Way, en låt som är ganska mycket Led Zeppelin faktiskt tycker jag, och det var också Rush stora influenser. Men bandet som var ett av de första banden, stora banden som tog med sig Rush ut på turné var bandet vi hörde innan, nämligen Kiss, I Love It Loud från Creatures of the Night-skivan 1982. Du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock med mig, Jonas Slättung. Det här är sista helgen innan juluppehållet som kommer här nu, för jag ska iväg och fira jul, så är tanken. Och så kommer jag tillbaka i januari någon gång, typ 2-3 veckor in i januari där. Blir mysigt. Så då får ni vakna lite grann till bara vanlig musik. Apropå vanlig musik, var det en bra övergång? Jag vet inte. Så kommer Metallica här nu.

Du bokar oss online på studiosalonger.se eller ring på 0303 190 65 så ska vi ta hand om dig och ditt hår på bästa sätt. Varmt välkommen till oss på Studios. Okej, vi erkänner. Vi säljer kanske den tråkigaste produkten. Men förmodligen också den viktigaste och mest välbehövliga produkten i världen. Hemförsäkringen. Vi på Inlandsförsäkringar finns här för dig. Och oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i villa så behöver du en hemförsäkring. Läs mer om oss på inlands.se, kom förbi vårt kontor i Kungälv eller ring 0303 162 80 så hjälper vi dig att teckna Inlands trygga närproducerade hemförsäkring. And now back to music on Pirate Rock. Jajamän, musiken är tillbaka och Jonas Slättung är tillbaka, det vill säga Helmorgon är tillbaka. Programmet som väcker dig på lördagar och söndag månad snedsträck förmiddagar när man liksom man behöver lite hjälp att komma igång kanske, så kan det vara. Ni kanske märker att jag har lite sköna bakgrunder med mig nu. Det är för att, liksom att det får lite julfeeling. Jag vet inte hur mycket julfeeling ni får av det här, men i alla fall det som är tanken. Mysigt. Oh, hör ni här, nu ska jag höja lite. Snowfall heter den här. Ja, man hör att det liksom är lite snö som faller. Skitsamma. Jag hoppas att ni har haft en trevlig fredag och att ni kommer att få en ännu, om möjligt, trevligare lördag. För det är vad jag tänker och planerar för vår gemensamma samvaro. Och till den ändan så plockar vi fram en låt ifrån en platta som heter Return to Fantasy. Och låten heter också Return to Fantasy. Och då förstår kanske de flesta att det handlar om Uriah Heep. Thank you.

Umbrella med Lilla Syster ifrån 2000. Och innan det var det Uriah Heep med Return to Fantasy, en sån här härligt gammal stänkare. Pirate Rock 95.4 and 90.7. 1983 närmare bestämt den 10 december. Det vill säga för inte så många dagar sedan, fast 1983, så det är rätt många år sedan, så släppte Ozzy Osbourne sin tredje platta, nämligen Bark at the Moon. Och det lustiga är, förstår ni, att med på den skivan finns ett titelspår som heter just Bark at the Moon. The moon. Listening to Pirate Rock. På slutet där i Ghosts Kiss the Go-Goat. Fantastiskt låt tycker jag faktiskt. Jag hade lite svårt för den i början, tyckte vad fan håller de på med, men nu ja, den växer och blir stor. Innan det Ozzy Osbourne med Bark at the Moon med Jake Lee på gitarr där. Fantastiskt fin platta tycker jag. Den första Ozzy Osbourne-plattan som jag hörde faktiskt. Väldigt trevligt. Ghost, ja, många räknar, tycker att Ghost är lite grann på låtsas och sådär. Men de når ju lik förbaskat en väldigt stor publik. Lite samma läge, även om de gör på ett lite annat sätt, är det för nästa gäng. Yeah. music. Det är med Judas Priest från plattan Turbo 1986, den kanske mest kommersiellt uttänkta plattan i deras katalog. En skiva som har fått mycket skit under åren, men som i alla fall jag tycker är väldigt, väldigt bra. Innan det, Steel Panther med Party Like Tomorrow is the End of the World här i Helmorgon. Du, jag vet att vi inte har dejtat så länge och sådär, men tänkte ändå om vi skulle ta och skaffa familj. Va? Vill du det? Med Tele2 familj kan alla få obegränsad mobildata. Just nu kan du lägga till vem du vill för bara 99 kronor i månaden. Välkommen till närmsta Tele2-butik. Tele2. Obegränsad. Då har vi Leif med oss i kasinokvizet för Maria Casino. Hej! Hur många spelautomater finns det hos Maria Casino? Det är väl minst 600 stycken. Och hur många av dem är jackpotspel? 20. Nej, det är faktiskt 50 stycken. Vilket spel som finns hos Maria Casino har betalat ut den svenska rekordvinsten på nästan 80 miljoner kronor? Mega Fortune! Helt rätt! Åldersgräns är 18 år och hjälp finns på stödlinjen.se och spelpaus.se. Välkommen till Maria Casino. Hej och välkommen till kortversionen av podcasten Husky. Idag med Jenny från Naturkompaniet. Hej! Har du några julklappstips? Ja, ge bort en riktigt bra termosmugg från Hydro Flask. Då behövs inga fler engångsmuggar. Hur länge håller den drycken varm? Gör julen till ett äventyr. På Naturkompaniet hittar du utrustning som hjälper dig på vägen. Du har äventyret. Din Volvo förtjänar omtanke, även när den inte är helt ny längre. Därför introducerar vi Volvo Original Service Classic, anpassad för bilar äldre än 6 år. Förutom en noggrann kontroll av bilen ingår förlängd vägassistans, servicegaranti i 1 år och en stämpel i serviceboken. Det ger dig samma trygghet som du är van vid, till ett förmånligt pris. Kontakta din Volvo-handlare för att boka en tid. Välkommen! Go, go, casino, jul. När snön ligger vit på taken är inte bara tomten vaken. Nej, då väntar hela huset på att Go, go, casino ska tända ljuset. Från oss alla till er alla. En riktigt Go, go, casino, jul. 18 år, villkor och regler på Go, go, casino. Hej du, jag är som du vet ingen ungdom. Om elden kommer lös så behöver jag varenda sekund för att ta mig ut. Jag försökte testa brandbanan häromdagen, men inte klättra jag upp på stolar. Nej, du får nog hjälpa mig, du som är smidig. Ha det fint tills vi ses. Önskar någon som står dig nära. Jag skulle kunna vara din mamma, mormor eller granne. Läs om hur du skyddar mig mot brand på dinsäkerhet.se. Hur går det med julbaket och desserterna där hemma? Hela veckan har vi på Lidl superjuliga priser på ägg. 15 kronor för 15 ägg. Det är 1 krona per ägg. Och vispgrädde. 15,90 för 500 milliliter. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. Spela snabbare. Hej, Pontus Gårdinger här. Ni har väl inte missat att snabbare spelare kan vinna riktigt sköna jackpotar även på vanliga spel hela vägen fram till nyår. Totalt kommer det bli över 1 miljon i jackpotvinster. Det är ju sanslöst bra. Och snabbare.com. Ett tips från smarta till dig som gillar att jämföra. Samla dina dåliga smålån, få bättre ränta och spara tusenlappar. Jämför över 30 banker och långivare på smarta.se. Här kommer senaste nytt från Mr. Green. Hos många kasinosajter måste man registrera sig för att kunna spela. Och det kan ta flera dagar innan vinstpengarna går att se på bankkontot. Men nu är det slut med det. Hos Mr. Green loggar man enkelt in med mobilbankinloggning. Utan krånglig registrering. Och när man vinner är det precis lika enkelt. Pengarna finns på bankkontot inom bara 5 minuter. På Kry har vi gjort det enkelt för dig att kunna förnya dina recept. Vi har dessutom samlat alla dina och dina barns recept på ett och samma ställe i vår app. Smidigt va? Välkommen till Kry. Trygg vård direkt i mobilen. Varsågod. Nu får alla lottospelarna en andra chans att bli miljonärer. Vad är det här? 2 chanser. Eko. Nej, kan du stänga av ekot? Lottospelare får alltid en andra chans att bli miljonärer. Andra chansen gäller spel med joker, men inte andelsspel eller spela tillsammans. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Krämig emmentaler. 100% saftigt nötkött och vår älskade tasty sås. Allt det får du på vår smakfulla favorit Max Selection Tasty. En hel meny för bara 79 kronor. På McDonald's. Till alla er som också älskar kunglig spänning vill alla vi på Leo Vegas önska en riktigt god jul och ett spännande nytt år. Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. 18 år, regler och villkor på leovegas.com. Klappar och skinka, dopp i grytan. Tänk vad många saker som man hoppas på att få. Hon vill ha stavar och olja för bättre liv. Vibrerande kulor, jag bara hårda paket. Vuxenleksaker, rova sen. Något till min pojkvän. Sköna ska de vara förstås. Allt för att komma loss. Vuxenleksaker, vuxen.se. Köp dina vuxenklappar på vuxen.se. Vad gör du för något? Provar ett nytt kasinospel, men jag fattar inte riktigt. Men du, kolla slots.se. Där spelar du de senaste slotsen gratis och för alla andra. Och när du är redo så väljer du bara ett online-kasino och en bonus i listan. Boom! Det var som... Slots.se. Alltid gratis, alltid först. 18 plus. Spela ansvarsfullt. Spelpaus.se. Fira jul med Viasat. Under julhelgen visar vi några av de mest populära filmerna för alla smaker. Taxi! snälla tomten. Ta med dig kanalerna och titta var och när du vill. En riktigt god jul önskar Viasat. Nu kan du vinna 50 miljoner för den goda sakens skull. Sverigelotten Premium från Folkspel. Föreningarnas eget spelbolag. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Titelspår idag blir det faktiskt. Många låtar som heter samma som skivan som de är på. Det här är till exempel Crocus Headhunter-låt. Precis som de sa där, Headhunter. Som kom 82 i år, 3, någonting sånt där tror jag. Du lyssnar på Hellmorgon, det vet du säkert. Vi ska stanna kvar någonstans här runt 83 och lyssna på en platta som heter Subject. Och egentligen heter den Subject Aldo Nova. Och då så vet många att det är just artisten Aldo Nova som står och bankar på porten och vill komma in i värmen här i Hellmorgon. Och det ska han få också. Gitarristen, keyboardisten, sångaren och producenten Aldo Nova, bara ett jäkligt fräckt namn, gör ju att man kommer rätt lång väg. Och han hade också en ljus skinande stjärnkarriär som gick upp väldigt fort och sen gick bort ganska så omgående efter det, för det hände inte så jättemycket med honom. Nu för tiden är inte många som lyssnar på Aldo Nova, men när det begav sig 1983 kunde det låta så här. Kids in the city, see they've both got a problem with life. Pirate Rock, the home of rock music. Jackal heter den här låten. Bandet heter Coroner. Den här låten finns med på skivan Punishment for Decadence som kom 1988. Jag gillar ju The Beatles väldigt mycket. Det är ingen hemlighet direkt och jag brukar spela The Beatles här i programmet och det brukar gå jättebra. Men jag tänkte att nu här och just nu så ska vi inte spela en låt med The Beatles. Vi ska spela en låt med en människa som en gång i tiden var medlem i The Beatles. Han gjorde en skiva 1997 som hette The Flaming Pie. Med på den finns Paul McCartneys låt The Songs We Were Singing. For a while we could sit, smoke a pipe, and discuss all the vast intricacies of life. We could jaw through the night, talk about a range of subjects, anything you like. Oh yeah. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Take a sip, see the world through a glass and speculate about a cosmic solution to the sound blue guitar caught up in a philosophical discussion. Oh yeah. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Yeah, we always came back. Songs we were singing at any particular time. For a while we could sit, smoke a pipe and discuss all the vast intricacies of life. Yeah, we could jaw through the night, talk about a range of subjects, anything you like. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Yeah, we always came back to the song we were singing at any particular time. Take a sip, see the world through a glass and speculate about the cosmic solution to the sound blue guitars caught up in a philosophical discussion. Oh yeah. But we always came back to the songs we were singing. Home of rock music. So deep, a revelation.

Rammstein besjunger vissa valda delar av sitt hemland Tyskland i Deutschland. En låt som du hör här i Hellmorgon med mig, Jonas Slättung, en programledare som sitter här mellan 9 och 12 på lördagar och mellan 9 och 12 på söndagar. Inte samma program, två helt olika program, det är inte repris på söndag utan det är ett program på lördag och ett program på söndag. Ett program, Hellmorgon då alltså, där vi, eller jag egentligen, hjälper dig att komma igång lite, för att det är så att på Hell... Nu är det svårt, men får jag säga rätt här. På helgmorgnarna så kan det vara lite svårt att ta sig upp ur sängen. Och det är inte alltid man vill det. Man vill kanske ligga kvar och ha det gött och känna att man verkligen är ledig. Då ska man få göra det. Men man, samtidigt så vill man inte ligga för länge så att liksom hela dagen går och man känner sig helt värdelös klockan 3-4 när man vaknar till liv. Och liksom, det har gått jättemycket och bara mörkertimmarna är kvar. Nej, så ska vi inte ha det. Utan då är det bättre att man lyssnar på Muse. We'll be right back. Hostile Church, alltid bra. No Tomorrow heter låten. Vi hörde också Muse med Uprising innan det. Vad lyssnar du på, undrar du? Jo, du lyssnar på Hellmorgon, ett program där jag, Jonas Slättung, sitter och är allmänt trevlig och hjälper dig att vakna till liv lite grann på helgmorgnarna, helgförmiddagarna. Jag tänkte nu backa bandet till år 1992 och en skiva som heter Fear of the Dark, och det är inte, då är man ju liksom, man har nog förmodligen bott under en sten om man inte vet att det är en Iron Maiden-platta som kom det året. Låten heter Afraid to Shoot Strangers. Lying awake at night, I wipe the sweat from my brow, but it's not the fear, 'cause I'd rather go now. Time when we partners in crime. Mask of the Red Death med Crimson Glory från plattan Transcendence 1988. Queensrÿches lillebröder, eller vad man ska säga, eller kusiner, eller hur man nu vill uttrycka det, i samma fåra musikaliskt var de där under andra halvan av 80-talet. Jävligt bra. Det spelas inte så mycket Crimson Glory någon annanstans än på Pirate Rock faktiskt. Där har vi plockat in det för att det är ett jävligt bra band som jag tycker att ni ska kolla upp om ni inte har gjort det. Innan det var Iron Maiden, de spelas å andra sidan rätt mycket överallt. Afraid to Shoot Strangers ifrån Fear of the Dark-skivan. Du, jag vet att vi inte har dejtat så länge och sådär, men tänkte ändå om vi skulle ta och skaffa familj. Va? Vill du det? Med Tele2 familj kan alla få obegränsad mobildata. Just nu kan du lägga till vem du vill för bara 99 kronor i månaden. Välkommen till närmsta Tele2-butik. Tele2. Obegränsad. Kostym och en guldklocka till. Kanske resa till solen. Du får vad du vill. Hundratals klappar, skinka och lax. Jul ska ju firas till max. Triss, plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Hej, funderar du på att byta bil? Vad sägs som en begagnad Mercedes med 2 års nybilsgaranti? Med Mercedes-Benz Certified får du en bil som är testad och godkänd av våra auktoriserade experter. Dessutom får du en rad förmåner som normalt bara hör till nya bilar. Bland annat möjligheten att teckna serviceavtal eller försäkring till fast pris. Så kolla in Mercedes-Benz Certified. Det är så nära du kan komma och köpa en ny Mercedes. Men till ett begagnat pris. Åh, gud vad kallt det är ute. Inte för mig. Jag har hittat min drömjacka på Zalando. Så himla varm och gosig. Och supersnygg också. Ja, och inte bara det. Jag fick det för halva priset. Schysst! Just nu sparar upp till 50% på tusentals favoriter i Zalandos stora vinterrea. Zalando. Free to be. Go, go, casino, jul. När snön ligger vit på taken är inte bara tomten vaken. Nej, då väntar hela huset på att Go, go, casino ska tända ljuset. Från oss alla till er alla. En riktigt go-go-casino-jul. 18 år. Villkor och regler på go-go-casino. Kom hem till mer. Upplev ett testvinnande bredbandsnät för 199 kronor i månaden. Beställ på 90-222 komhem.se eller i en Tele2-butik. Kom hem. Starkare upplevelser. Hej, jag heter Anders Bagge och nu ska vi jämföra hundförsäkringar på mitt sätt. Det här, det är en schäfer. Och det här, det är jag. Helt jämförbart tycker jag. Och precis på samma sätt är det med Agrias hundförsäkringar. När man jämför med andra kan det låta likadant, fast verkligheten är en helt annan. Jag väljer Agria för innehållets skull. Vad väljer du? Agria djurförsäkring. Tål att jämföras. Georg vann över 519 000. Och man kan ju undra vad han har gjort för pengarna. Vi köpte en lägenhet i Spanien där flera i familjen har. Och bara farsan springa ner och lägga handpenningen. Och så slog vi till. Jag längtar. Det går inte att beskriva. Det är där jag mår bäst. Ja, och nu är vi på väg till ett nytt postnummer där du och dina grannar kan vinna. Och få dela på 209 miljoner. Ta chansen på postkodlotteriet.se. Varje dag är en prövning. Biopremiär juldagen. Anna, Elsa, Sven är tillbaka. Världssuccén är äntligen här. Om det är någon som kan rädda Arendal så är det du. Jag kör. Jag tar med snacks. Vi gör det här tillsammans, okej? Okay? Disneys Frost 2, biopremiär juldagen. Köp din biljett på filmstaden.se. Hej och välkommen till kortversionen av podcasten Husky. Idag med Jenny från Naturkompaniet. Hej! Har du några julklappstips? Ja, det har jag. Det prisbelönta sällskapsspelet Skogen som passar hela familjen, som är både roligt och lärorikt på samma gång. Det är det där brädspelet. Gör julen till ett äventyr. På Naturkompaniet hittar du utrustning som hjälper dig på vägen. Du har äventyret. Vad är det nu? Nu är det jul igen! Hur länge då? Det har en koska. Är det säkert? Nej, det är inte sant. För däremellan kommer fasta. Ge din favoritförening en god jul och vinn 25 miljoner. Sverigelotten från Folkspel. Föreningarnas eget spelbolag. Hej vännen. Tänk vad året går. Bara att ta sig ut har blivit ett smärre projekt. Som du förstår behöver jag lite tid på mig om elden kommer lös. Men jag undrar om brandvarnaren fungerar. Ja, jag får väl be dig testa när du är här. Om jag kommer ihåg. Har du gått till dess önskar någon som står dig nära. Jag skulle kunna vara din pappa, morfar eller granne. Läs om hur du skyddar mig mot brand på dinsäkerhet.se. Svea Casino, vi är din bästa vän. När du ska spela bra, då bör du jämföra dina casino och alternativ. Svea Casino, sluta aldrig jämföra. Svea Fireworks säljer fyrverkerier precis som vanligt. Hitta din butik på sveafireworks.se. Visste du att spel är världens största underhållningsindustri? För de allra flesta så är spel kul och spännande, men för vissa kan för mycket spelande leda till problem. Därför har Mr. Green utvecklat ett Green Gaming-verktyg som håller koll på ditt spelande och varnar dig om du börjar gå för fort. Mr. Green vill att spel ska fortsätta vara roligt och självklart säkert. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. I don't know why. Come on, feel the noise. En låt från en skiva som heter Metal Health som kom 1983. Många låtar från 83 idag, men det gör inget. Det är ett bra år. Quiet Riot heter bandet. Ett band som lustigt nog fick sina två största hits genom att spela covers på ett och samma band, nämligen bandet Slade. Den här låten, Come On Feel The Noise, och den andra stora hitten de hade, Mama We're All Crazy Now. Båda två dessa låtar är Slade-låtar från början, och ja, så kan det vara. Det gör ju ingenting. Man blev ju ändå uppmärksammad då i Quiet Riot på grund av detta. Quiet Riot är också ett band som aldrig riktigt, de breakade aldrig riktigt för den stora ligan av olika anledningar. De hade medlemmar som hade lite olika problem, en del av kemisk karaktär och andra av personlig karaktär. Och sen så var det också så att bandet hade, så att säga, de fick liksom starta om. Det var nämligen så att Randy Rhoads, den gudabenådade gitarristen, som ju sen kickade, var med och kickade igång Ozzy Osbournes solokarriär på hans två första plattor. Randy Rhoads, som sen då dog i en flygolycka, tragiskt nog, väldigt ung, han var först gitarrist i Quiet Riot, och bandets liksom på något sätt fokuspunkt, eller vad ska man säga, alltså det var liksom gitarristen i bandet som var den fräcka grejen med Quiet Riot. Och sen så slutar han då och så lägger bandet ner typ, och sen så börjar de om igen med en annan gitarrist som också i och för sig var bra, men inte riktigt lika sådär omtalad som Randy Rhoads ju var. Och det gjorde liksom att bandet hackade, det är som en motor som liksom inte riktigt kommer igång så här. Men under den här perioden, 83-84 där, när de hade sina två Slade-hits, Come On Feel The Noise och Mama, We're All Crazy Now, då gick det ändå rätt så bra för dem, får man säga. Why do you think that life don't matter? Why do you think that no one care? Life's a bitch, you gotta punch right at her. Nothing's right and nothing's fair. She's digging someone's grave, he's working, selling blow. Why you know that it's pointless, slaving for the dough? Yes to all, no. You check the pulse on your heartbeat straddle, tight as a monkey on dough. She's digging someone's grave, he's working, selling blow. Why you know that it's pointless, slaving for the dough? Yes to all, no. Listening to Pirate Rock. Hello, darkness, my old friend. talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stemmed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking. Quiet Riot som vi pratade om för en stund sedan här i programmet Hellmorgon, så det här var också en cover, The Sound of Silence, som är en gammal Simon & Garfunkel-låt från början som Disturbed har gjort här en version på. Innan det var det Backyard Babies med Yes to All No. Ja till allt nej, helt enkelt, så kan det vara. Och apropå igen då Quiet Riot, apropå medlemmar som slutar och sådär, nästa band vi ska höra, de hade en period i slutet på 70-talet en keyboardist som hette Jonathan Cain. Jonathan Cain hoppade sedan av bandet och började i ett annat band som hette Journey och skrev en låt som hette Don't Stop Believing som det gick rätt så bra för. Men innan det så var han alltså medlem här i Babies. Give me your love, oh baby. give me your love. Pirate Rock, the home of rock music. Titelspåret från skivan som kom 2017 av och med Alice Cooper, Paranormal. Jättefin låt här tycker jag. Och nu, med risk att svära i kyrkan här nu, är det så möjligt att Alice Cooper har sneglat lite på Ghost Och i så fall så är det ju bara helt naturligt eftersom Ghost i sin tur har sneglat rätt så mycket på Alice Cooper, kan jag tänka mig, under början av sin karriär. Det här med att chocka och sminka sig och så vidare, det är inte helt, man sparkar väl in en öppen dörr kanske om man säger så. Men jag tänker att då kanske man kan ge och ta tillbaka lite grann då, Alice Cooper i det här fallet. Och det gör mig ingenting, jag tycker Paranormal är en jättebra Alice Cooper-låt. Faktiskt en av de bättre. Hela den skivan är för övrigt en av de bättre han har gjort på väldigt länge, tycker jag. Det om detta. Vi hörde också Babies innan det med Give Me Your Love. This is real rock and roll music. Pirate Rock. Programmet heter Hellmorgon och själv heter jag Jonas. Sitter här fram till klockan 12. Vi ska prata, eller snarare så här, vi har tidigare i programmet pratat om covers och band som gör covers. Nu ska vi spela en cover som är en cover egentligen från början. Vi ska spela en cover på en coverversion av en låt. Känns det som att det är helt glasklart. Annars så får vi prata mer efter låten. I first produced my

Mississippi Queen med Mountain, detta fantastiska band från början av 70-talet. Ett av de här gängen som man kan säga förebådade, någon sånt där kan man säga att de gjorde med hårdrocken. Tidig hårdrock som liksom har gjort mycket för soundet som vi har idag. Nu kommer Christian in och tittar. Hej Christian. Kommer Christian med kaffe, vad trevligt. Ja, gott, ja. Det får hoppas. Ja, nej, men så är det. Trevligt med lite besök i studion här. Det är inte alltid folk är här på helgerna, men Christian är här och ska jobba lite. Tydligen. Var var jag någonstans? Jo, jag skulle säga att du lyssnar på programmet Hellmorgon. Och jag hoppas att du fortsätter göra det. Jag ska köra lite Anthrax nu. ADI, Horror of It All. Thank you. You are listening to Pirate Rock. Fantastiskt bra. Från Arvika tror jag att de är värmländska, alltså Enforcer. Kolla upp dem, Enforcer. Stellar Planes heter den här låten. Jättebra. Innan det var det Anthrax med ADI, Horror of It All. Men vi kör väl lite mera svenskt här. Vad säger ni om det? Vi tar plockar fram ett klassiskt band med en lite nyare låt. Walk the Earth. Vilka är det som gör den? Ja, det är naturligtvis våra svenska hjältar. Europe. Time! where you get new songs, like this. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Deal of I Like Radio. One more kiss could be the best thing. One more lie could be the worst. And all these thoughts are never resting. Not something I deserve. In my head there's only you now. This world falls on me. In this world that's real and make-believe. And this seems real to me. And you love me but you don't know who. Back on loving you. How can this love be a good thing? Not know what I'm going through. In my head there's only you now. And this world falls on me. And in this world there's Walk the Earth från 2017 och nu sist här som ringer ut Three Doors Down med Let Me Go, en låt som finns med på plattan från 2005 som heter 17 Days. Allt detta och mycket, mycket mer trevligt hör du i programmet Hellmorgon här på Pirate Rock där det nu har blivit dags för lite sånt här. Du, jag vet att vi inte har dejtat så länge och sådär, men tänkte ändå om vi skulle ta och skaffa familj. Va? Vill du det? Med Tele2 familj kan alla få obegränsad mobildata. Just nu kan du lägga till vem du vill för bara 99 kronor i månaden. Välkommen till närmsta Tele2-butik. Tele2. Obegränsad.

Här kommer senaste nytt från Mr. Green. Hos många kasinosajter måste man registrera sig för att kunna spela. Och det kan ta flera dagar innan vinstpengarna går att se på bankkontot. Men nu är det slut med det. Hos Mr. Green loggar man enkelt in med mobilbankinloggning. Utan krånglig registrering. Och när man vinner är det precis lika enkelt. Pengarna finns på bankkontot inom bara 5 minuter. Hej! Funderar du på att byta bil? Vad sägs om en begagnad Mercedes med 2 års nybilsgaranti? Med Mercedes-Benz Certified får du en bil som är testad och godkänd av våra auktoriserade experter. Dessutom får du en rad förmåner som normalt bara hör till nya bilar. Bland annat möjligheten att teckna serviceavtal eller försäkring till fast pris. Så kolla in Mercedes-Benz Certified. Det är så nära du kan komma och köpa en ny Mercedes. Men till ett begagnat pris. And now back to music on Pirate Rock. Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Var ju inte detta, men deras stallkamrater från Casablanca label-etiketten kan man säga bara då också. Angel naturligtvis med Any Way You Want It. En fantastisk fin låt från en fantastisk fin grupp. Den här låten kom på plattan Hell of a Band som kom 1976, och jag kan tänka mig att det var lite jobbigt att släppa en skiva på Casablanca 1976, för det var nämligen samma år som Kiss släppte inte en utan 2 plattor, nämligen dels Rock'n'Roll Over, men framförallt Destroyer-skivan när Bob Ezrin producerade mästerverket som sålde ut av bara Sivnjuten. Och förmodligen så gick det rätt mycket marknadsföringspengar och budget till just Kiss det året, så Hell of a Band kanske hamnade lite i skymundan, vad vet jag, eller så åkte de med i den lavinen som Kiss skapade där. Jag vet inte riktigt. Det får vara hur du vill med det. För nu är det dags för mig, Jonas Slättung, att säga tack och adjö för idag. Jag ska... Jag är ledig. Fram till imorgon. 9:00 kommer jag hit igen. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas att vi, det vill säga att ni, är tillbaka och lyssnar mer imorgon. söndag när jag hjälper er att vakna. Jag lämnar er med låten Tarot Woman, en riktig Rainbow-klassiker med Ronny Dio på sång. Och så hoppas jag att ni får en fortsatt trevlig lördag. Hej!